فوائد الفواد میں ہے تقریباً 700 پہلے کا واقعہ سلطان المشائخ حضرت سیدنا محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت مولانا کتھیلی علیہ رحمت اللہ الولی نے مجھ سے بیان کیا کہ دہلی میں ایک سال قید پڑا، ایک موقع پر بھوک سے بےتاب ہو کر میں نے کھانا حاصل کیا اور مسلمانوں کی خیر خواہی کے جذبے کے تحت اپنے آپ سے کہا اس کھانے کو تنہا نہیں کھانا چاہیے، کسی اور کو بھی شریک کر لینا چاہیے۔ اتنے میں گدڑی پوش بزرگ میرے سامنے سے گزرے، میں نے ان کو دعوت دی، انہوں نے قبول کر لی اور ہم دونوں کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ میں نے دوران گفتگو بزرگ پر اظہار کیا کہ میں 20 روپے کا مقروض ہوں۔ انہوں نے فرمایا میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ میں نے دل میں سوچا یہ بہت غریب معلوم ہو رہے ہیں، نہ جانے کس طرح دیں گے۔ کھانے سے فراغت کے بعد وہ مجھے اپنے ساتھ ایک مسجد میں لے گئے، وہاں ایک مزار بھی تھا، ہم نے وہاں حاضری دی۔ سرانے کھڑے ہو کر انہوں نے استغاثہ کیا، یعنی فریاد کی، اور دو مرتبہ آہستہ سے اپنی چھڑی قبر چھڑی پر لگاتے ہوئے کہا میرے رفیق کو 20 روپے کی ضرورت ہے، آپ عنایت فرما دیجئے۔ پھر میری طرف رک کر کے فرمایا بھائی صاحب تشریف لے جائیے، انشاءاللہ آپ کو 20 روپے مل جائیں گے۔ مولانا کتھیلی علیہ رحمت اللہ الولی کہتے ہیں میں نے ان بزرگ کا ہاتھ چوما، پھر ان سے رخصت ہو کر شہر کی طرف چل پڑا۔ میں اس وقت حیرت میں تھا کہ نہ جانے وہ 20 روپے مجھے کہاں سے مل جائیں گے۔ میرے پاس امانت ایک خط تھا کہ جو کسی کے گھر پر دینا تھا، چنانچہ وہ خط لے کر دروازہ کمال پہنچا۔ ایک ترک اپنے گھر کے چھجے پر بیٹھا تھا، اس نے مجھے آواز دی اور اپنے غلاموں کو دوڑایا، وہ بڑے احترام سے مجھے اوپر لے گئے۔ ترک انتہائی محبت کے ساتھ مجھ سے ملا، میں نے ہر چند کوشش کی مگر اس کو پہچان نہ سکا۔ وہ ترک یہی کہتا رہا کیا آپ وہی نہیں ہیں جنہوں نے فلاں جگہ میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا تھا؟ میں نے اس سے کہا میں آپ کو نہیں پہچانتا۔ اس نے کہا آپ خود کو کیوں چھپاتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، میں تو آپ کو پہچانتا ہوں۔ اس کے بعد 20 روپے لایا، بڑی محبت کے ساتھ میرے ہاتھ میں رکھ دیے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ یہ فوائد الفواد شریف چشتیہ شریف شریف کے یا تو غریب نواز کے ملفوظات ہیں یا شاید خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء انہی میں سے کسی بزرگ کے یہ ملفوظہ شریف ہیں جن سے آپ نے بھی ایک حکایت سماعت فرمائی۔ فیضان سنت جن اول سے میں نے آپ کو یہ سنائی، اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب علی محمد توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فضل سنت جلد اول صفحہ نمبر 176 پر ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی، اور جو مجلس خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك

ساری سفر میں. وعلیکم السلام. تھوڑے دن سے پرابلم ہو گئی تھی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. حاجی غلام نبی خیریت سے. جھنڈے لگا رہے ہیں, گھر کو سجا رہے ہیں,